Vijf uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Nederlandse wetenschappers ondersteunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief stellen ze dat de leerlingen groot gelijk hebben, dat ze de politiek oproepen om meer ambitie te tonen voor het klimaat. De brief is ondertekend door zo'n 350 wetenschappers. Die zeggen dat er geen sprake is van doemdenken, maar dat het gaat om wetenschappelijke feiten. De Nederlandse wetenschappers volgen met hun brief het voorbeeld van duizenden Belgische collega's die vorige week hun regering opriepen om meer te doen tegen klimaatverandering. In de Amsterdamse wijk Eiburg is even voor middernacht iemand op straat neergeschoten. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat de daders waarschijnlijk op een scooter zaten. Ze zijn spoorloos. Eerder op de avond werd ook bij het kantoor van de Nederlandse Bank in Amsterdam geschoten. De politie schoot een man daar ter plekke neer die met een pistool rondliep. De man overleed ter plekke. Een passerende fietser raakte gewond. Een eierhandelaar uit Mijnsheerenland in Zuid-Holland moet een boete van 30.000 euro betalen voor fraude. Een deel van zijn eieren had een te hoog gehalte van het bestrijdingsmiddel fipronil. Een ander deel werd onterecht verkocht als scharrelei. De handelaar gaf 280.000 eieren een vals herkomstnummer, waardoor niet te achterhalen was waar ze vandaan kwamen. En GroenLinks wil niet dat Nederland het 5G-netwerk van de Chinese telecomgigant Huawei gaat gebruiken. GroenLinks-leider Klaver zegt na een werkbezoek aan China dat de invloed van de communistische partij op Huawei veel te groot is. Hij denkt dat dat in Nederland kan leiden tot bedrijfsspionage en hacks. GroenLinks pleit nu voor Europese providers als het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia. Het weer, eerst nog flink wat regen, vooral aan de kust veel wind, maar vanuit het westen opklaringen. Vanmiddag droger en wat zon en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Een paar huizen, een kroeg en een kerk. Daar begon van oudsher elk Nederlands dorp zo ongeveer mee. Het resultaat, in ons kleine landje staan nu nog ruim 6000 kerken. En die gebouwen zijn al lang niet meer allemaal in gebruik. Een aantal mensen dat naar de kerk gaat is namelijk al jaren aan het afnemen. De afgelopen tijd steeg het aantal niet-religieuzen naar 42%. En dus is er voor de kerkelijken die nog over zijn veel te veel kerk. Afbreken is zonde en vaak ook illegaal. Kerken zijn vaak cultureel erfgoed en daarom beschermd tegen verbouwing en sloop. En dus moet er wat anders met de gebouwen gebeuren. De verkopers, vaak een kerkbestuur, zien het liefste iets maatschappelijks in de kerk komen. En worden creatieve oplossingen bedacht voor de leegstand. Zo organiseerde een poppodium in Apeldoorn een heus rockconcert in de plaatselijke kerk. Programmeur Waldo Volmer vertelt wat hij deed in die grote kerk. We hebben inmiddels een aantal concerten gedaan in de grote kerk in Apeldoorn. Dat was als eerste een optreden van Andy Fresco en later nog een optreden met Django McCroy. In Hilversum werd een kerk omgedoopt tot trampolinekerk. En juist dat soort ideeën stuiten ook op weerstand. Ja, het herbestemmen van een religieus erfgoed gaat gepaard met emoties. Hè. Er zijn hier mensen in de buurt die zijn hier gedoopt, getrouwd. Die hebben afscheid moeten nemen van dierbaren. Die vonden het heel vreemd dat we ermee kwamen. Maar ze vonden het ook heel vreemd dat zo'n magnifiek pand gewoon 20 jaar lang gewoon leeg staat. En dan als je met ze praat en je zit er eenmaal en het spreekt wat meer tot de verbeelding nu dat we erin zitten. Ja, dan komen ze tot de conclusie dat het eigenlijk een prima functie is voor een kerk die 22 jaar leeg heeft gestaan. Maar een concert in een kerk, kan dat wel? Andy Fresco was wel een voorbeeld waarbij het spannend was of de kernwaarden van de kerk en het kerkbestuur wel zouden matchen met de artiest. We hebben destijds een variant bedacht waarbij het zeer energieke Andy Fresco en zijn band een wat ingetogener show zou doen. Maar we kennen hem ook wel van eerdere optredens. Uiteindelijk is het ook behoorlijk een losbandig feest geworden. En ja, waren de mensen bij de kerk achteraf gezien eigenlijk verdeeld. Aan de ene kant vonden ze het heel tof dat het ook zomaar kan en dat dit soort dingen ook in een kerkgebouw kunnen plaatsvinden. Anderen vonden het toch niet helemaal gepast. Dus dat staat soms wel op gespannen voet met elkaar. Kerkgebouwen die leegstaan, dat is zonde. Maar wat moet er dan gebeuren met een kerk die niet of amper meer in gebruik is? En waar ligt de grens voor het soort activiteit die in een kerk kunnen plaatsvinden? Een optreden van een violist op woensdagmiddag is tenslotte anders dan een rockconcert met halve liters bier. Daarom de stelling, kerken mogen alleen gebruikt worden voor religieuze doeleinden. Dus alleen maar iets wat met religie te maken heeft. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? 0800-1121. Dus 0800-1121 of app me. En dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. En Miley Cyrus. Kerkgebouwen. Er staan er een heleboel leeg en die worden op dit moment gebruikt voor allerlei andere activiteiten. Bijvoorbeeld om trampoline te springen en dan wordt het een trampolinekerk genoemd. Of om rockconcerten te organiseren. Maar we moeten toch iets meer respect hebben voor de gelovigen onder ons. En ook omdat mensen er zijn gedoopt of die zijn er getrouwd of die hebben juist iemand naar zijn laatste rustplaats gebracht in die kerk. Waar blijft het respect voor de gelovigen? We moeten de kerken niet gaan gebruiken voor dat soort onzin. Laat je mening horen en dat kan op 0800-1121, dus 0800-1121. Of gebruik de NPO Radio 1-app. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat doen we? Zo, ik zou de radio even uitzetten als het even kan. Oh, dan... twee seconden nog. Ja hoor. Oké. Okay. Ja, het galmt alsof je in een kerk staat. Ik vind, ja, die kerk, ze moeten de mensen... Ik ben ervoor dat je kunt die kerken overal voor gebruiken. Maar tegelijkertijd moet je die mensen die nog in de prehistorie leven uitleggen waarom dat het uitgevonden is. Het is uitgevonden omdat de mensen begrepen de natuur niet. Dus al die moord, al die bliksem en donders en toestanden, dat begrepen ze nog niet. En ze begrepen de natuur niet. En toen hebben ze een god verzonnen. En dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar ja, het is primitieve mensen die geloven graag iets, hè. Wauw, Kees. Maar wat je dus eigenlijk zegt is, we moeten de gelovigen even duidelijk maken dat ze geloven in iets wat niet bestaat. En dan kunnen we daarna de kerk gebruiken voor wat we willen. Nee, maar het is een geweldige uitvinding, want mensen hebben daar behoefte aan. Dus nee, daarom. Dus daar is niks mis mee. Uitleggen. Mensen die geloven, moeten maar lekker geloven. En mensen die niet geloven, die moeten dat ook zelf weten. Maar wat doen we met al die leegstaande kerken? Nou, die kunnen overal voor gebruiken. En maakt het dan uit voor wat we het gebruiken? Bijvoorbeeld een rockconcert waarbij liters bier wordt geconsumeerd. Ja, prima. Er zijn allemaal accijns, dus dat is toch prima. Ja, nee, maar mensen hebben dan ook, die doen dan ook dingen die misschien niet volgens Gods wet zijn. Nou, ja goed, dan moet je gewoon daar maatregelen over treffen natuurlijk. Oké, stel je voor, want Henk van Ewijk, die appt me bijvoorbeeld. Wat gaan we doen als er een Kama Sutra-achtige beurs wordt georganiseerd in een kerk? Nou, dat is hartstikke goed. Dan kan ik ook naar de kerk. Dankjewel, Kees. Dankjewel. Maarten? Ja, nee. Kijk, als je in de Sint-Pieterskerk in Leiden daar de Matthäuspassion opvoert, helemaal prima natuurlijk. Grote Kerk Amsterdam voor tentoonstellingen, ook helemaal prima. Ja. Maar ik ben later in mijn leven religieus geworden. Mm-hmm. Ik vind het heel prettig als een religieus gebouw ook zijn religieuze religieuze betekenis houdt. Ja. En als dat echt niet meer kan, dan moet je het niet koste wat mee in stand houden. Vooral niet als het ook nog lelijk is. Vaak zijn een aantal van die dingen gewoon lelijk. En dan mag je het wat mij betreft slopen, helaas. Slopen? Het liefste, ja, toch wel. Ben je dan eerder voor slopen dan voor een ander bestemmingsplan voor het gebouw? Ja, want dan krijg je een soort contradictio in terminis. Dat je er iets van maakt wat het totaal niet is. Kijk, het Heilig Bad in Amsterdam, dat is nooit een kerkgebouw geworden. Probeerden ze het wel te maken, maar daar hebben ze meteen, toen het niet voldeed aan zijn doel, hebben ze er maar een zwembad van gemaakt. Ja. Okay. Maar als het heel lang een religieus doel heeft gehad, en het gaat dan totaal iets anders worden, dan wordt het een soort contradictio in terminis. Stop er dan maar mee en accepteer het verlies. Maar het is dan toch geen slecht idee om bijvoorbeeld, want je zegt net zelf al, je kan er tentoonstellingen houden en dan wordt het een soort museum. Ja, nou ja, goed, dat ligt er wel een klein beetje in elkaars verlengde. Gewoon in ieder geval iets waar mensen tot nadenken gestemd worden. En als je dat doel totaal uit het afliest, dan ja, laat het dan maar. Oké, want ben je bang? Frank, ben je bang dat Maarten. Ben je bang dat er dingen gebeuren die dan niet door de beugel zouden kunnen voor de mensen die geloven? Ik vind dat dat schraapt over. Dat is alsof ik met een raspje over mijn vel heen ga. Ja. Laat maar zitten dan, daar heb ik geen zin in. Nee, dat doet ik pijn. Ik heb trouwens een oproepje. Mm-hmm. Wij zoeken er eerlijk gezegd heel erg naar hoe je kleine religieuze gemeenschappen neer zou kunnen zetten. Rondom een kerkgebouwtje. Misschien zelfs nog met een stelletje monniken. De religieus leven begint weer een beetje te groeien. Een soort een klosterachtig iets, kerk met kerk in het midden, met een aantal mensen eromheen, fysiek er levend of in de buurt er levend. Een soort leefgemeenschap, nieuwe stijl, religieuze leefgemeenschap, nieuwe stijl. Ik zoek daar mensen voor. Echt? Je wil met een aantal mensen rondom een kerk gaan wonen? Yep. Om daar een heel rustig en ja, religieus bestaan op te bouwen met elkaar. Yes. En dan... Maar kun je dan niet beter vertrekken naar een klooster? Of, want daar bestaat zoiets toch al? Nou, dat zijn vaak van die enorme dingen. En ik weet niet of het daar nog... Nou, dat zou wat dat betreft, wat mij betreft, ook prima kunnen. Maar daar geldt hetzelfde voor. Die kloosters herinrichten tot een soort alleen maar conferentie gebeuren... vind ik ook zo vreselijk jammer. Maar als er een klooster te... opnieuw leven in te blazen valt door er inderdaad een kleine groep nieuwe religieuzen, die zijn er. Plus een aantal mensen die zich daar aan verbonden hebben, leken zoals ik, die overigens wel een strakjes een heerlijke collegedag weer tegemoet ziet aan de Tilteberg, een katholiek seminarie. En daarna 's middags ga ik weer gewoon naar mijn werk. Dat zou ik geweldig vinden. Ja, ja, oké. Okay. Nou, als mensen daar iets voor voelen om samen met jou zoiets te beginnen, waar kunnen ze dan contact met je opnemen? Facebook? Ik sta op Facebook, ja. Dat is prima. Maarten W. van Veen. Maarten W. van Veen. Ja, om dus even te onderscheiden van een heleboel andere Maarten van Veen. Ja, ja. Dat is prima. Anders m.w.veen@hetnet.nl. Oké, okay, nou, mochten mensen daar behoefte aan hebben... dan weten ze je nu in ieder geval te vinden. Yes. Dankjewel, Maarten. Geweldig. Dankjewel. De extra vroege ochtendshow. We hebben het over alle leegstaande kerken. Er wordt van alles in georganiseerd. Concerten, tentoonstellingen, trampolinespringen zelfs. Maar moet dat zomaar kunnen? Of moeten we juist iets meer respect hebben voor deze gebouwen... en de gebouwen met rust laten? Of, zoals Maarten opperde... de gebouwen gewoon slopen. 0800-1121. Dus 0800-1121. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Goedemorgen, Frank. Hallo. Jij eindigde net jouw zin met respect. Ja. Ik denk in het algemeen probeer je mensen te respecteren. Sowieso. De hoogte van de waardering naar iemand toe kan verschillen. Wat de Rooms-Katholieke Kerk betreft, daar heb ik nog maar weinig respect voor... door hetgeen wat er allemaal voorgevallen is en gebeurd is. Ja, dat is gedaan door de mensen, toch? Dat is gedaan door de mensen en niet door het geloof zelf. Geloof inderdaad wordt, hoe moet ik het zeggen, vormgegeven door de mensen daarachter... En die vorm, ik denk dat ze daar langzaam maar zeker achterkomen, die blijkt volkomen mislukt. Ofwel, de uitdragers daarvan hebben grote fouten gemaakt. Zijn zedendelinquenten geworden, et cetera. Zedendelicten zijn er gepleegd, et cetera. Met als laatste nieuws overigens dat nonnen nu ook blijkbaar betast zijn. Ja. Maar afgezien daarvan, Morad, ik probeer het kort te houden. Ja. Jij vraagt mijn mening. Ja, ja. Ik heb dus uiteraard, ik hou ook respect natuurlijk voor gelovige mensen. Sowieso. Maar de Rooms-Katholieke kerken hebben over het algemeen geen geld meer om het gebouw te onderhouden. Daar begint het mee. Die gebouwen zullen dus gaan verworden door het niet onderhouden daarvan. Die gebouwen worden dus blijkbaar meer en meer gebruikt en betaald door, door instanties, groepen die gerelateerd zijn aan de samenleving. Mm-hmm. Ofwel daar een verband mee hebben. Mm-hmm. De Rooms-Katholieke Kerk had dat ook, middels haar geloof. We hebben instituties, verenigingen, et cetera, die dus gebruik kunnen maken, vind ik dan, en mogen maken van deze gebouwen. Maar het moet wel, wat mij betreft, in relatie staan, gerelateerd zijn aan de samenleving. En als het dan van nutte is, met respect van de mensen die daar niet meer naartoe kunnen gaan om hun geloof te belijden, maar wat mij betreft, mogen die gebouwen op deze manier benut worden. Met respect dus. En dan altijd. Hebben we het dus niet over bijvoorbeeld een rockconcert. Ja, dan zeg jij zoiets. Vond ik trouwens een hele goede opmerking van jou. Wat vind ik daarvan? Nogmaals, het kan van een opvoedende waarde zijn. voor mensen die daar interesse in hebben. En dan is er wat mij betreft niks mis mee. Een housefeest. Mag voor mij ook mis de normen en waarden binnen de perken blijven. Ah, dus met andere woorden, geen ecstasy. Ja, precies. Inderdaad. Geen ecstasy, geen de andere gekke drugs meenemen in die kerk. Maar ja, een housefeest zonder drugs is natuurlijk geen housefeest. Dat is ook waar, denk ik, wat jij zegt. Maar inderdaad, ja. liever niet als wel. Ja. In deze dan, hè? Ja. Ik begrijp hem. Ja, okay. Zo denk ik erover. Nou, heel helder verhaal, Frank. Zo heel vroeg in de ochtend, dank je wel. Oké, jij ook bedankt, hè? Ja hoor. Ali die appt me via de NPO Radio 1-app. Die zegt, de Fatih Moskee is een moskee aan de Rozengracht in Amsterdam Centrum. Zij is gevestigd in de voormalige Rooms-Katholieke Sint-Ignatiuskerk, ook wel de Zaaier genoemd. Dus op die manier kan het ook. Marcel die zegt, mee eens, als je religieus bent, is je hele leven religieus. Zo zou iedereen moeten leven. Dat zou het hele leven met elkaar een stuk aangenamer maken. We hebben het over de leegstaande kerken. Wat mag daar wel mee gebeuren en wat niet? 0800-1121. I hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times. And I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without. Lost Without You. Kerken, die leegstaan. Wat doen we ermee of wat doen we er niet mee? Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Morat. Goedemorgen, Pieter. Gewoon concerten organiseren. Het is maar een stenen gebouw. En het geloof is voor mij een achterhaald instituut. Ik denk dat dit wat je nu zegt heel pijnlijk is voor een heleboel luisteraars op dit moment. Ja, nou ja. De meeste oorlogen en conflicten ontstaan vanuit het geloof. En wat je zegt over een Kama Sutra-beurs, mag je er gewoon in houden. Alleen worden het zingende kerk uit. En we hadden ook een beller die zei van... maar Morad, respect. Dat is wel belangrijk. Of je het er nou mee eens bent of niet. Tuurlijk. Maar respect voor die mensen hebben. Maar wat je net zegt... de meeste conflicten en oorlogen ontstaan vanuit het geloof. Weg met die kerken. Nou, dat is niet weg, maar jij vraagt wat... Ja, oké. Maar ik bedoel, weg met wat er nu in gebeurt, maar doe er gewoon wat leuks in. Ja, doe er dan wat leuks in als ze leeg staan. Oké, Pieter, dankjewel. Margreet, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Margreet. Zoals in Maastricht heeft men er een hartstikke mooie, boekenwinkeling gemaakt. Oh. En in Wittem heeft men een bibliotheek in gemaakt. Dus er kan ook hele mooie dingen. Ja, dat zijn in de katholieke kerken. Ja. Maar ik vind het heel ondankbaar. Ja, het spul is dan toch verkocht. Het spul heeft het kerkbestuur of het bisdom heeft daar niets meer over te zeggen. En het bisdom houdt er heus wel rekening mee waarin. Bijvoorbeeld zoals hier in Tegelen is in een oude kerk ook een schuttersmuseum gekomen. Dus het hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar zijn er dan wel activiteiten die misschien wel verkeerd zijn? Want je hebt het nu over een bibliotheek. Ja, dan denk ik, daar heeft niemand iets op tegen. Maar bijvoorbeeld een housefeest waar we het net over hadden... waarbij dus drugs altijd wel geconsumeerd wordt door de bezoekers. Ja, maar de kerk is dan toch verkocht? Ja, maar er zijn mensen die hebben dus hun mensen... via die kerk dan naar hun laatste rustplaats gebracht. Dan kan het wel verkocht zijn. Ja, maar luister, zo is het helaas met allemaal. Voortaan worden niet meer de kerken zoveel gebruikt. Maar dan heeft het kerkbestuur of de parochie toch aan zo'n spul de kerk verkocht. En als hun de kerk verkocht hebben aan zo'n organisatie, dan heeft het kerkbestuur of de parochie er gewoon genoeg mee. Dus wat je eigenlijk zegt is, de kerk is verkocht... dus God is daar ook niet meer, zijn engelen ook niet? Nou, ik denk dat daar heus wel op de een of andere manier respect mee wordt gehouden, hoor. Dus helaas, het is dan zo. Ja, we moeten het dan gewoon accepteren, verkocht is verkocht. Nou, als niet meneer die weet zelf ook dat er heel veel dingen gebeuren die niet kloppen. En opgestaan, plaats, vergaan. Ja, zo kunnen we het wel een beetje cru zeggen. Ja, dankjewel voor het bellen, Margreet. Zo vind ik het ook met andere woorden omschreven. Ja. Wat apart, okay. Ik dacht echt dat het Margreet was. Maar er staat hier dus op een scherm Margreet. Dat is zonder thee. Dat bestaat dus ook. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik ook. Oké. Okay. Ja, een bijzonder mens. fijn dat je even hebt gebeld. Dankjewel, Margot. Ja, oké. Dankjewel, fijne dag. Hans Maas, die appt mij, die zegt... het zijn vaak beeldbepalende gebouwen... en in die zin de moeite waard om in stand te houden. Soms zelfs monumenten. En daar moet het van afhangen. Verder mag er van alles mee gebeuren. Geen beperkingen. Aldus Hans in de app. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, met Martijn uit Helmond. Hey Martijn, jou heb ik al een tijdje niet gehoord. Ja, goedemorgen Moerad. Goedemorgen, je bent weer wakker. Ja, normaal ben ik niet zo vroeg wakker, waardoor ik dan ook niet naar jouw uitzending kan luisteren. Ah, dat kan is aan toevallig. Ja. Ja. Het verbaast mij trouwens dat je zegt dat een housefeestje zonder drugs geen housefeestje is. Ik ben ooit op een... Daar was waarschijnlijk ook, mensen die drugs gebruikten. Maar ik ben ooit met een vrachtwagen, heb ik een weekendje pauze gemaakt in Hamburg. En toen kwam ik, toen hoorde ik van die technomuziek. Ik denk, ik ga daar een keer kijken. En toen heb ik toestemming gevraagd om ook naar binnen te mogen. En er waren allemaal van die hippies. En ik heb daar heerlijk zitten te spezen en te huizen op een paar pilsjes. En ik moest zo mijn telefoon afplakken met een stickertje. Mijn cameraatje van mijn telefoon met een stickertje afplakken. Ja. Want ik moest respect hebben voor alle culturen en homo's en weet ik veel wat allemaal nog meer. Ja, wat heeft dat te maken met het afplakken van je telefoon? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, misschien heeft dat allemaal met drugs te maken. Maar nou, ik had geen drugs op. Ik heb heerlijk een beetje zitten spacen zonder drugs. Gewoon met een paar pilsjes in het zonnetje. Dus, Oké, maar even eerlijk. Ik bedoel, de alle gekheid op een stokje. Ja. Jij bent dan drugsvrij gebleven. Maar je weet zelf dat 80% van de bezoekers onder invloed is van een of andere drug. He, dus als je dat in een kerk zou organiseren... Laat het houden op 50%. Nee, joh. Ik heb vroeger in mijn jeugd heel veel meegemaakt, hè. Nee, ik zeg ook niet dat je niks hebt meegemaakt. Ik heb ook van alles gedaan vroeger. Oké, luister. Aankomende zaterdag, toevallig, aankomende zaterdag ben ik op zo'n housefeest in Arnhem, in het Gelredome. Ja. Hardbase. Ja. Denk je dat ik... Dat ik daar ongeveer 50% van de mensen ga aantreffen die iets gebruikt hebben? Ja, hardbase is een beetje, dit is dat haatstel, hè? Ja. Ja, ik ben vroeger begonnen als schabber. Oh, je weet precies waar ik sta aankomende zaterdag. Ja. Vind ik toch maar een beetje softie, hoor. Ja. Oh, echt waar? Je vindt me nu een pussy? Is toch een beetje voor de mensen die de echte tijd niet hebben meegemaakt. Ik heb vroeger de gabbeltijd meegemaakt. Nou, nu moet je me niet in zo'n gek hoekje duwen, want anders ga ik je ophangen. Ja, nee, ik ga lekker genieten van die hardstyle. Ik hou juist van die euphoric hardstyle. Daar ga ik gewoon heel lekker op. Ja. Ja. Maar in ieder geval, even om terug naar het onderwerp. Dus zoiets in een kerk, dat moet dan wel kunnen of niet? Nou, ik vind het niet. Ik ben een beetje jaloers sowieso op mensen in Italië. En mensen, ik kom met de vrachtwagen wel eens in Italië en op de Balkan en in Polen. Daar zijn veel mensen veel meer bezig... Toch nog met het geloof, maar ze moeten het... Kijk, het is een beetje de schuld van de kerken en van de bisdommen. Ze moeten het geloof een beetje aanpassen aan deze tijd. Hè? Daar doen ze veel meer nog... gaan ze veel meer naar de kerk in Zuid-Europa, in Oost-Europa. En als ik met mijn vriendin naar Tsjechië ga ook... Wij gaan altijd daar naar de kerk, maar hier is dat gewoon... Hier doen we dat niet meer. Dat vind ik zo jammer. Dus eigenlijk, wat je zegt, is verander het geloof en hou die kerken gewoon vol. Dan hoef je er ook niks anders in te organiseren. Ja, dat is een beetje aan de meeste tijd. Hè. Kijk, ik snap niet hoe de moslims dat doen. De moslims, die krijgen het wel voor elkaar om jonge mensen naar de moskee te krijgen. Zelfs Joran van Klaveren van de PVV, hoe vind je die? Ja, moet je nagaan. Ja. Dat vind ik wel een beetje aparte, maar ja. Dat vind ik wel een beetje een aparte. Maar goed, hij heeft het wel goed uitgelegd, hoor. Hij heeft wel de goede reden erbij verteld. En mensen luisteren niet naar de redenen, die hebben meteen een oordeel. Hij heeft het wel allemaal... Ik heb wel even een stukje teruggezien. Maar we moeten een beetje... Ik gebruik het ook om een beetje te kunnen mediteren. Om een beetje tot mezelf te komen in de kerk. Het is heel rustig. Het is heel stil. Hè? En als je dan... Je kan een beetje dan tot je eigen komen. Hè? En ze zouden het een beetje moeten aanpassen aan deze tijd. En ik vind het echt jammer dat de jonge mensen hier in Nederland... niks meer met het geloof hebben. Dat vind ik echt jammer. Maar dat heeft ook een beetje de schuld van de kerk, van de bisdommen zelf. Dat ze het niet aanpassen aan deze tijd. Ja, eigen schuld. Dikke nul dat ze leeglopen. Kom maar eens in Italië, kom maar eens in Oost-Europa. Dan gaan jonge mensen ook nog allemaal naar de kerk. Ja, oké. Dus we zouden wat moeten aanpassen hier in Nederland aan het geloof... om die kerk toch vol te houden. Want het zou eigenlijk wel kunnen. Dankjewel weer voor het bellen, Martijn. De moslims het wel voor elkaar krijgen. Nou, ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar krijgen. Maar ze doen dus iets goeds. Ja. Hey, maar die passen niet aan deze tijd. Dus, wauw, dat zeg je wat. Nee, die passen hun geloof niet aan deze tijd. Ik heb weer genoeg denkvoer voor de... Ik heb weer genoeg denkvoer voor de rest van de dag. Dankjewel daarvoor. Ik ben weer wakker, hoor. Ja. Doeg, Martijn. Ja, ja. Groetjes. Hoi, hoi. We gaan zo meteen verder praten over die leegstaande kerken. En wat kunnen we ermee of wat mogen we er juist niet mee? Maar we houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Een man is in Amsterdam vannacht neergeschoten op straat. Hij raakte daarbij ernstig gewond. De schietpartij zorgt voor veel tumult in de wijk. Het verhaal gaat dat het slachtoffer 5 keer in het been werd geschoten. De politie kan dat niet bevestigen. De Britse premier May wil de tweede stemming in het parlement over haar Brexit-akkoord uitstellen tot het einde van deze maand. Eigenlijk zou er volgende week opnieuw gestemd moeten worden over de deal. Maar volgens de krant heeft de premier niet genoeg tijd om tot een aangepast voorstel te komen. De Britse krant The Telegraph schrijft dat de stemming wordt verplaatst naar de week van 25 februari. Iedereen die in Tilburg treinen heeft geschuurd en daarmee is blootgesteld aan chroom 6, krijgt een schadevergoeding. Die regeling hebben de gemeente Tilburg en de NS afgesproken. Een groep van 800 Tilburgse werklozen was in het verleden verplicht om oude treinen te schuren. In de verf van die treinen zat de kankerverwekkende stof. Wethouder De Ridder maakte de schadevergoeding bekend. Het gemeentebestuur kiest ervoor om alle 800 betrokkenen een bedrag van €7.000 te geven. €7.000 netto voor alle betrokkenen. In Den Haag heeft een man ogenschijnlijk twee willekeurige mensen op straat neergestoken met een mes. Eerst werd een jongen van 17 jaar in zijn arm gestoken. Een kwartier later stak waarschijnlijk dezelfde dader even verderop een hardloper meerdere keren in zijn lichaam. De politie zoekt een man van eind 20 met donkere kleding en laarzen. Hij is 1,87 meter, heeft een stevig postuur en een sterk Engels accent. Wie ook daadwerkelijk ziek is geworden, overigens van chroom 6, van het werken met deze stof, krijgt daar nog een schadevergoeding bovenop. En tot slot, Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat in het wrak lag van het vliegtuigje dat neerstortte met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala aan boord. Het is nog niet duidelijk of het lichaam van Sala is of van de piloot. De operatie werd uitgevoerd door de Britse overheidsinstantie die vliegtuigongelukken onderzoekt. Een woordvoerder zegt tegen de BBC dat het team onder moeilijke omstandigheden moest werken. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En we hebben het over de kerken die leegstaan. Het zijn er veel te veel en moeten we deze kerken gaan gebruiken voor iets anders? Of is dat respectloos? Want je moet bedenken, sommige mensen hebben daar heel lang het geloof beleid, of hebben daar misschien mensen naar hun laatste rustplaats gebracht. Saïda, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij erover? Als je hier bij Sneek en Omsteken kijkt, dan liggen er ook nog mensen in die tuinen, zeg maar, begraven. In sommige kerken is dat zo, hè? Ja, in die tuin. Ik weet nog dat ik de eerste keer naar jou ging. Ik zeg, meneer, kan je me zeggen wanneer ik bij het centrum ben? En die stopte precies voor zo'n kerk met, zeg, meneer, is dit het centrum? En er lagen allemaal van die graven, weet je? Ja. En best wel oud, volgens mij. Ja, dus en wat je dus eigenlijk zegt is, Saïda, er liggen dus graven. Je kan daar niet van alles organiseren. Dat zou respectloos zijn voor de mensen die daar nog onder de grond liggen. Ja, precies. Ik zou zelf niet naar zo'n feestje gaan, hoor. Maar jij wel. Denk je dat er dan dat er iets slechts met je gebeurt? Nee, dat niet. Maar gewoon, ja, wat je net zegt, respectloos misschien. Ja. Maar waar moet je ze heen? Wat moet je, als je die kerk wil afbreken, wat dan? Wat doe je daarmee? Dan bouw je er een supermarkt, ja. Ja, maar met die mensen die daar nog begraven liggen. Nee, ik moet eens een keer gaan kijken hoe oud het is. Ja, ik denk dat er niks meer over is van die mensen. Dus dat verwaarloosbaar is. Ja, je kan de grond omwieden, denk ik. En de bomen planten. Ja, bijvoorbeeld in Rotterdam hadden ze studenten in een kerk. Die ene kerk hadden ze afgebroken. Ja. Dat was, hoe noem je die mensen ook alweer? Als je niet betaalt. De krakers. Nee, als jij iets niet betaalt, deurwaarderskantoor zat erin. En een paar huizen daarnaast. Oké, iets totaal anders. Ja, en ja, duidelijk. En in Haarlem geloof ik kledingzaak. Ja, dus dat moet wel kunnen, toch? Een kledingzaak. Maar hier in die dorpen, ja, er liggen dus nog allemaal graven ernaast. In die tuin, zeg maar. En daar moeten we wel rekening mee houden. Dus wat moet je daar dan mee? Ik weet het niet. Goeie. Gaan we over nadenken. Félicien, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Met Murat spreek ik, Murat? Morat, met een O. Morat, ja. O, oké. Nou, goedemorgen inderdaad. Het is mooi dat ik aan de telefoon ben. Want ik vind het een heel fijn onderwerp, die kerken. Want ik kom uit een religieus nest. Ah, dus dan neem ik aan dat je zelf vaak in een kerk bent geweest. Nee, het tegendeel is waar. ik loop liever als er gezongen wordt. Ik vind het mooi als er muziek gemaakt wordt. Mm-hmm. En dan blijf ik liever buiten de kerk. En dan loop ik een rondje omheen. Dat ik wel de muziek hoor, Maar het, dus ik vind het mooiste de kerk als die helemaal leeg is. En dat is een soort meditatieve plek, wordt het dan. Ja, overigens is het toch vaak heel stil in een kerk. Ja, en dat vind ik er zo aantrekkelijk van. Ja. En dus als die kerk gebruikt wordt, ben ik alleen maar voorstander. Maar dan een beetje aansluiten bij de muze, weet je zoals dat heet. Mm-hmm. Dat er muziek gemaakt wordt. Mm-hmm. Gedichten worden daar gedeclameerd, heet dat, hè? Declameren. Gedichten en toneel is altijd mooi. Dus dat het een beetje in die sfeer komt. En ik vind zo'n houseparty. Oh, ik heb een leuk detail. Ik kwam uit Zwolle en mijn vader was de predikant. En er werd in de Philipskantine werd daar een preek gehouden. Door gebrek aan ruimte voor een kerk. Dus nou, die Philipskantine, dat lijkt in de verste verte niet op een kerkinterieur. En dat was zo bijzonder, want mijn vader kwam ook wel in die oude kerk, weet je wel, op het Kerksplein. Dat is een heel mooi gebouw. Dat zijn, ja, daar moet je toch zuinig op zijn, ten alle tijden. En dus wel de kerk, maar wat je dus zegt is de kerk laten staan? Ja, altijd laten staan. En dat kost al heel veel geld natuurlijk om dat te onderhouden, om dat te restaureren enzovoort. Dus er moet wel wat, financieel moet het wel rondkomen. Zijn er dan dingen die we daar niet moeten doen? Ja, daar ga ik dus niet over. Maar er zijn natuurlijk al die dingen die je beter niet kunt doen. En dan moet maar een commissie. Je hebt een hoe heet dat in de rechtspraak? Een juryrechtspraak. Dus moeten gewoon een juryleden moeten daarover beslissen wat ermee gebeurt. Dus in mijn eentje kan ik daar geen oordeel over vellen. Ik wil er geen oordeel vellen wat er wel en niet kan. Is het de verantwoordelijkheid van de verkopers? Dus dat die ook zeggen van we verkopen het, maar we verkopen het onder deze voorwaarden. Precies. Ja. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Ja, dat er een commissie die bestaat uit mensen die er echt gevoel voor hebben. Dat vond ik zo interessant van deze uitzending. Er was een aantal sprekers voor mij. Dat vond ik zo mooi. Die hadden zo'n mooie visie erop. Dat sprak mij zeer aan. Ja, nou fijn. Ja. Ja, fijn. Felicia, ik ga jou bedanken voor het bellen. Nou, oké. Okay. Wederzijds. Dankjewel. En nog een goede voortzetting daarbij. Dankjewel, huh? Dankjewel. Ja. Barry, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey, Barry. Ja, hoi. Ik denk dat de gemeente die gebouwen over moet nemen en ze dan moet daar investeren voor studentenonderkomers. Want ik heb begrepen de laatste maanden dat er nog wel een beetje schofterig omgegaan wordt met studenten qua huren en overeenkomsten en voorwaarden en dergelijke. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een hele mooie zet er studenten in, dan heb je een mooi bestemmingsplan bedacht eigenlijk. En dan, daar help je de samenleving mee. Ja, zeker. Ja. Een goede bestemming voor zo'n gebouw. Een hele mooie inderdaad. Dankjewel, Barry, voor deze. Marcel, die appt me via de NPO Radio 1-app. Die zegt, de katholieke kerk in Almere is waarschijnlijk de enige kerk in Nederland die groeiende is. Ze gaan een nieuwe kerk bouwen. Ik woon in Almere en ben daar erg blij mee. Het is een bloeiende gemeenschap uit verschillende culturen. PS, Joram van Klaveren woont ook in Almere. En voor zijn keuze heb ik wel respect, hoe jammer dat ook is. Aldus Marcel in de app. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Murat. Goedemorgen, Wim. Kerken, wat gaan we ermee doen als ze leeg staan? Nou, als we in de samenleving nu kijken en horen wat allemaal vanuit het parlement naar ons toe wordt gereikt, dan horen we ook dat we mensen hebben die vereenzamen en zo. Dus we kunnen het ombouwen en dan al die mensen die vereenzamen daarbij inbrengen, zoals we bejaarden thuis hebben en verzorgingshuizen. En als dat niet de mogelijkheid is, kunnen we dan ook de zwerver, zeg maar, ook een plekje aanbieden. Want Nederland mag niet zo verloederen, weet je wel. Mm. Dus terwijl we genoeg ruimte hebben, laten we eerlijk zijn en serieus, want het is wel serieus. Mensen worden ouder, de samenleving wordt helemaal gedigitaliseerd. Zo, en niet iedereen kan meedoen. Dus het zou nuttig zijn als we zulke plekken die al lang bestaan is ontstaan om mensen te verenigen, bijeen te brengen in een geestelijke zin, spirituele zin, dan vind ik het nuttig om nu in deze tijd, wij die zeg maar vereenzamen, geen familieleden hier hebben en zo, ons bijeen te brengen, zodat we toch prettig oud kunnen worden. In een kerk dus? Jawel, een kerk is bestemd om zielen bijeen te brengen, te verenigen en een eenheid te vormen, weet je wel. Dat is de bedoeling van een kerk. En ook geen tempel te zetten van Jezus, Mohammed of Boeddha of noem maar op. Maar een kerk is een plek om warmte te bieden aan mensen. En nu dat het leeg staat, is het, hoe zou je dat, is verwaarlozing. Ja, is, ja precies. Verloedering eigenlijk, of tenminste, het wordt dan niet meer onderhouden. Misschien, hè? Ja, wie wil daarvoor betalen? En dat is gewoon zonde. Ja, precies. Dat is een grote zonde. Dus net wat ik aangaf, we vereenzamen hier, we hebben er zoveel over dit. Laat de overheid of een instantie mensen met veel geld hun ziel, zeg maar, hun hand over hun ziel strijken en inzetten en deze kerken ombouwen voor eenzame mensen om ze bijeen te brengen, zodat ze toch een gemeenschap vormen. Dankjewel, Wim. Peet, goedemorgen. Volgens mij is jouw idee, het sluit eigenlijk hierop aan. Ja. Gewoon proberen voor opvang voor talloze mensen natuurlijk. Dus woningen van maken, toch? We hebben niet alleen over studenten, nee. Maar ook mensen die door deze heerlijke regering helemaal in de pinari zijn gekomen. Hè, die op straat staan. Ja. Je hebt wel schijnende gevallen. En dan ook betaalbaar natuurlijk. Okay. En als niet je dan over dat de... je wordt opgevangen. Ik weet, maar als je het dan over de regering hebt, hè, vind je dan ook de verantwoordelijkheid van de regering om deze gebouwen op te kopen en deze kanten klaar te maken, zodat mensen daarin kunnen trekken? Er is toch woningnood. Dus, ja. Nou, en ik vind kerken die helemaal geen bijzondere waarde hebben, die kun je makkelijk ombouwen. Maar is dat zeg maar iets voor de overheid of is dat iets voor projectontwikkelaars? Ja, dat die jongens die geld ruiken, als ze weten waar tot de geld nog groter kan maken, dan, dan komen ze daar wel op af. Ja, daar hoef jij niet druk over te maken. Want ik zit even te denken. Maar ik hoor een paar keer de naam meneer Verklaver, hè? Ja. Maar dat is toch een hele grote schof, of niet? Blijkbaar niet meer. Nou, maar bloed kook. Maar ik snap ook de moslimwereld niet. Ik snap ook de moslim niet. Want hij heeft jullie tot bot toe beledigd, hè? Ja, jullie. Het is niet zo dat ik heel erg... Dus ik snap even niet. Daar zit natuurlijk wel weer een heel vies spelletje achter. Mm. Want ik zag meneer Denk. Die hebben een heel eng kopje, dat mannetje, die Kuzu. Die vonden het allemaal interessant en... Met andere woorden, hij kan dadelijk bij ons komen. Maar als jullie zo beledigd zijn door deze man, die hebben jullie helemaal, nou, wat hij allemaal niet heeft gezegd over de moslims. Ja, over Marokkanen, oké. Ik blijf dit er toch een heel reden. Maar als jullie hadden gezegd, ja, wat je wilde, moet jij weten. Maar jij hebt ons zo beledigd, jij hoeft helemaal niet bij ons te komen. Maar je kan niet forever verbitterd blijven doen. Dat is nou voor twee walletjes eten, hè. Wat hij allemaal over de moslims heeft gezegd, daar was ik hier heel raar van te kijken. Okay. Peet, als ik. Dat als hij ik... ineens omgeslagen is. Peet, het dus. Kan voorkomen, hè, dat zal zeker ook gebeuren, dat ik dingen ga zeggen in de uitzending die bij de luisteraar in het verkeerde keelgat schieten. En dan heb ik waarschijnlijk ook misschien bij het verkeerde eind. En dan hoop ik dat een dag later jullie het mij vergeven. Omdat ik weet ook niet alles. Ik kan ook niet alles. Je weet natuurlijk, dan moet je maar eens goed te verslagen. Wat hij allemaal heeft gezegd over het geloof. Nee, want hij wou dat helemaal vernietigen. Ik weet wel. Nu moet jou, Joram. Alsjeblieft. Ja, nee, sorry. Nee, maar hij heeft het ook over Marokkanen gehad. En ik vond dat ook raar toen hij dat riep. Want je voelt je dan aangesproken. Ja. Maar als die man tot inkeer is gekomen, dan is dat juist prima. Zou de moslimwereld ook wilders omarmen? Ik geloof het niet. Ja, waarom niet? eigenlijk. Ja, die was nog erger. Ja, nee, daarom. Ik zeg van als Wilders zoiets heeft van... hey Morad, we gaan een kopje koffie drinken... want ik vind dat je echt een hele leuke uitzending maakt op Radio 1. Nou, dat wel kennen. Ja, daarom. Dus dan kan dat toch. Ja, misschien maar gaan we elkaar begrijpen. Tot hij ineens dan voor de moslims wordt, Wilders... dat is een beetje... dat is eigenlijk onwaar. Maar, nou, dat vind ik met hem ook. Ik vertrouw hem voor een meid. Peet, ik dank je wel, want we dwalen een beetje af. Goed, jongen. Hey, bedankt. Hey, doei. Fenno. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Fenno. We hebben het over de leegstaande kerken. Ja, dat worden er steeds meer, hè? Ja, en dat is een probleem. En wat gaan we ermee doen, of wat mag er niet mee gebeuren? Niet slopen. Oké, dat is alvast één. Dat is zonde. Dus, en wat mij betreft moet ze rustig voor een ander doel gebruikt worden. Want als de kerk sluit, dan wordt die als het ware, van de kerk uit gedesecreerd of gedesacreerd. Dat wil zeggen dat het geen officiële kerk meer is. Oh, en geplaatst. Juist, dus de hele heiligheid rondom zo'n kerk verdwijnt dan eigenlijk ook. Ja, precies. Kijk, het is best mogelijk, maar dat is dan een hele andere kant van het verhaal, dat een kerk op een plek is geplaatst waar ooit heilige krachten of heilige dingen waren. Mm-hmm. Aardlijnen of leelijnen of hoe die dingen dan ook mag heten. Niet dat ik daar nou echt aan geloof. Maar dat het inderdaad misschien wel een plek is waar bepaalde krachten heersen. Nou ja, als dat in een nieuwe functie bruikbaar is en niet storend is, dan kan dat natuurlijk ook. Maar ik kom uit Hengelo oorspronkelijk. Mm-hmm. Dat kun je niet horen. Nee, ik schrik er een beetje van. Want meestal heb je bij Hengelo echt wel dat je het hoort. Ja, precies. Want mijn ouders waren import. En ik ben nooit op een lagere school gehad waar het Twents werd gesproken. Dat is het. Ja. Zulke dingen heet je meestal schoolverenigingen. Ja. En daar waren drie kerken. De Heilig Hartkerk, de Onze Lieve Vrouwkerk... en de Lambertuskerk, die zijn gefuseerd. En bij mijn weten is de Heilig Hartkerk inderdaad gesloten... want de fusie heeft niet geholpen... omdat natuurlijk heel veel Nederlanders niet meer naar de kerk gaan... of zo alleen maar met kerstmis er misschien in zitten... of met trouwen en overlijden en meer ook niet. Ja, dat is gewoon een fout van de Nederlanders in het algemeen. Dat ze... niet meer komen, dus moet de kerk wel sluiten. Ja, want ik heb even nog het cijfertje erbij gepakt. De afgelopen tijd steeg het aantal niet-religieuzen naar 42%. Erg, hè? Ja, nou, erg. En, iedereen moet dat zelf weten. Ja, precies. Maar dan moet meneer Wilders en zijn PVV ook niet klagen dat de islamisering toeslaat. En dat misschien sommige kerken ook als moskee ingezet gaan worden. Wij hebben ze weggedaan als het ware. Ja, hoe voel jij je erbij als een kerk een moskee wordt? Ja, ik zou het niet erg vinden, denk ik. Maar het is wel even slikken natuurlijk. Als het je kerk is waar je gedoopt en geboren bent, getrouwd bent geweest of gedoopt. Ja, mijn vrouw is gedoopt in de Lambertuskerk. Ja. Maar de Lambertuskerk in Hengelo is dus uiteindelijk ook een basiliek geworden. Ja, dan heeft het wel een hele speciale status gekregen. En daar hebben we voor gevochten met die parochie. Dus ik denk niet dat die kerk gaat sluiten ooit. Nee, en als er dan wat anders wordt georganiseerd in een kerk... zoals een optreden van een muziekartiest? Ja, goed. Zoals ik net zei, de kerk is dan niet meer echt een heilige plek. Dus nee. Dat mag. En als er appartementen ingebouwd worden... als een projectontwikkelaar dat daar wat in ziet, dan moet hij dat doen. Ja, in Halfweg is dat volgens mij gebeurd vorig jaar of 2 jaar geleden. Toen is een kerk omgebouwd tot een appartementencomplex... Ja, en ik dacht ook in Den Bosch. Oh, oké. Ja. En andere steden is dat veel eerder gebeurd. Mooi is dus, dat. Als jij daar je ook lekker voelt om daar te gaan wonen, ja, dan moet je dat doen. Ja, oké. Maar Fenno, het is dus duidelijk, jij vindt dat er andere dingen mogen gebeuren. Ze mogen in ieder geval niet afgebroken worden. Dat niet. Dat niet. Nee. Duidelijk, dankjewel. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Doeg. Jaap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo, de kerkgebouwen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat zou jij ermee doen? Nou, enig wat ik er zou mee doen, zou ik daklozen in opvangen. zoals in Rotterdam, in Lauwerskerk. Mm-hmm. Daar heb je dan ook verslaafden. Maar ik zou er gewoon daklozen in opvangen. En het schept ook gelijk weer een beetje werkgelegenheid. Dus dat zou ik ermee doen. Wie moet die kerk dan opkopen om er uiteindelijk daklozen in op te vangen? Ja, de staat. Weet je wat het nou kost, daklozen? Dus en dan kun je ze gewoon helemaal weer, zeg maar, klaarstomen voor de maatschappij. Dus dan hou je ook gelijk een heleboel mensen van straat. En als iemand nou wat anders bedenkt, hè, dan die daklozen. Ik weet niet hoe jij, wat jouw gevoel is bij een nou ja, kerk. Vroeger kreeg je dan in Rotterdam een kerk, ging de kerstkerry erin. Hmm. Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Ik ben helemaal niet gelovig of zo. Maar ik vind het gewoon belachelijk als je een winkel of een concert erin geeft. Je moet het gewoon voor de mensen houden. En niet voor commerciële doeleinden. Vind je dat fout? Ja, heel simpel. Je moet daar gewoon... Kijk, het is niet alleen een opvang, maar je zou er ook een soort bijeenkomsten kunnen houden ja, van mensen. Maar ik hoor het al, het moet in ieder geval in dienst staan van de samenleving. Ja, dat, voor de mensheid. Ja, oké. Okay. Niet voor de commerciële doeleinden. Ja, ben je nou aan het lossen of wat hoor ik allemaal op de achtergrond? Ja, toevallig, ja, want ik was aan het rijden. Ah, oké. Okay. En ik ben daar aangekomen, ik moet gaan lossen. Nee, doe je ding. Maar dat zou ik doen. Heel veel succes met je programma. Dankjewel, werkt ze nog vandaag? Dank je. Hoi, Ron, goedemorgen. Ja, ik vind dat kerken best wel voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. En of het nou een moskee worden of niet, dat maakt niet uit. Het zijn allemaal godshuizen. Terwijl ik net hoorde dat iemand juist wel een klein beetje moest slikken als het een moskee werd. Ja, dat snap ik niet. Maar dat komt door de media die de moslims zwart maken. Ja. Omdat er een paar zijn die het verzieken. Mm. En diegenen die het verzieken zijn ook geen moslims. Hetzelfde geldt natuurlijk dan voor die katholieke kerk. Er zijn er een aantal verkeerde... Kijk, als een paar mensen... Ja. Diegenen die verkeerd doen, van welk geloof dat ook is, die zijn verkeerd. En dat heeft niets met het geloof te maken. Die mensen zijn fout en niet het geloof, welk geloof het ook is. Er moet dus in ieder geval van alles kunnen worden georganiseerd in die kerk. Ja, als de kerk niet meer gebruikt wordt en ze zouden een moskee van maken of iets anders... of wat misschien met het geloof te maken zou hebben, zou dat ook moeten kunnen gewoon. Ik bedoel, er zijn wel meer kerken omgebouwd tot een moskee. Niks mis mee, dankjewel. En dan heel kort nog Marjan. Ja, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen, Morat. Morat, hi. Ja. Hi. Hi, de kerken. Wat mag er mee gebeuren? Nou, dat gebeurt ook. Maar men kan een mening hebben en alles. Maar er is dus wel een organisatie die echt beslist wat ermee gaat gebeuren, hè. Want ik ken dus mensen die een echtpaar, en hij is priester geweest, en die gaan daarover. En die organiseert dus ook veel recepties. En in een koor, koren die oefenen ook. Maar de kerk wordt dan verkocht, dan bepaalt die toch niet meer wat ermee gebeurt? Ik weet het niet of het verkocht wordt. Ik hoorde het wel, dat het verkocht wordt ergens in de Jasteestraat. Is er ook een hotel van geworden. Oké, nou, duidelijk. Maar men kan niet zo zeggen van... ik ga er een rockfestival in doen. Dat moet helemaal aangevraagd worden. Oh, oké. En dan gebeurt het met respect. Zo gaat het. Oké. Nou, dankjewel, dankjewel, Marjan. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Piet, het laatste woord. Wie haalt Charlie tussen de veroordeelde moordenaars vandaan? Een minderjarige Nederlander, Charlie genaamd, 17 jaar oud, zit al maanden zonder aanklacht vast in een vochtige, koude Spaanse kerker. Zogenaamd wegens seksueel overschrijdend gedrag. De aangifte gedaan door twee jonge Engelse puber Brexit-meisjes, die blijkbaar van hun ouders 's morgens om 10 uur een fles wodka mochten leegdrinken met Charlie. Er hangt Charlie 4 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar TBS boven het hoofd. U kunt zich nu afvragen wat er met u gebeurt als u in het buitenland in de problemen komt. Als de Nederlandse staat zelfs niet echt in actie komt om een kind naar Nederland terug te halen. Krijgt u dan ook wellicht blijvende lichamelijke of psychische schade als men u laat wegrotten in uw buitenlandse cel? Wie toont er nu eindelijk courage en haalt hem eruit? Want anders, beste luisteraars, zullen wij allemaal in het buitenland vogelvrij zijn. Piet. Dat was Gaan voor vandaag. Morgen zijn wij er weer. Jurgen van den Berg die neemt het zometeen van mij over met het NOS Radio 1 journaal. Zit je op Facebook? Je vindt ons daar. facebook.com/gaanop1. Inclusief de laatste woorden van Piet van de afgelopen dagen. Maak er een mooie dag van. Ik ben er morgen weer. NPO Radio 1.